ki kell jobban kötni. Többet akar. Ebben a sarokba kellene még. Lehet még egy negyedet. Vagy nem tudom, hogy te akarjátok. Lehet még, szerintem, nem tudom. Hát úgy is el kell menni még egyszer. Hát te látod, már csecseivel van, jó össze. Van itt a sarkán, lehetett volna. Lehetett ma még egy keveset, hát mindegy. Indulunk? Van egy zsák, Ferike? Ráüljet, ne legyen hideg. Zsák. Kellene a seggem alá annyi. Nincs annyi. Na. Jó lesz az, még jobb, arra vigyázzak is. Férhetett volna még, nem? Navjad! Köszönöm szépen! Menjünk! Kényelmes is esik. Thank you. csillagcsillag.